Edobozi lya ferino eriegwanga. Twegatte tukolagane ne bannayuganda bonna tuzimbe egwanga lyaffe. Omukwano emirimu n'empisa bijumbirwenga ku ddoboozi lyaffe. Amagezi n'essanyu eringi ebyaffe nga tuwuliriza eddoboozi lyaffe. Tweyambe, twezimbe, twekume n'eddoboozi lyaffe lino ery'eggwanga. Twegatte tukolagane ne bannayuganda bonna tuzimbe eggwanga lyaffe. Omukwano, emirimu n'empisa bijumbirwenga ku ddoboozi lyaffe. Amagezi n'essanyu eringi ebyaffe nga tuwuliriza eddoboozi lyaffe. Radio yo yedobozi yo CBS we ready nga zenyo wane Buganda ne Uganda yonna banji bajuliza kati joni nokola teganga bulijo kuno mukutu gwo wama kunja kuyambanya mazima CBS eranga CBS teyikirisa CBS ewabula CBS Omanyo CBS esane bebo CBS mwaiyanyo CBS ye Buganda ya lelo ya katawana Tochawa Gera Tochawa Yo.